kontestacja. I 16 maja nastąpił, godzina 21.01, czyli najwyższy czas, żeby zacząć kolejne wydanie główne kontestacji radia znienawidzonego przez prawicę za to, że posiada poczucie humoru, i radia jednocześnie znienawidzonego przez lewicę za to, że posiada mózg. Radio uwielbiane jednak przez rosnącą grupę kontestatorów, którzy regularnie zażynają nam transfer i procesory i właściwie dążą do tego, żeby kontestacja zbankrutowała. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, ale witamy was wszystkich i witamy tą garstkę sponsorów, którzy myślą zupełnie odwrotnie, bo myślą tak, że należy najpierw coś dać, żeby potem coś wziąć, i dzięki nim jeszcze istniejemy, jeszcze nie zbankrutowaliśmy, więc witamy was niezwykle serdecznie w kontestacji. W radiu, który posiada niezwykle unikalny model biznesowy, który opiera się właściwie na dwóch bardzo sugestywnych słowach: co łaska. Wita was Marcin Hugo Kosiński i Martin Lechowicz. Bakteria nam dała też. No to bakterie również pozdrawiamy. I witamy wszystkich na naszym czacie, na stronie chatkontestacja.com. Znajduje się nasz czat. Czat, co to jest, to każdy wie, choć właściwie to już jest taka forma komunikacji trochę zapomniana, trochę już przedawniona, no, tak się mówi. Wcale nie. Tak przy okazji to czat z Januszem Korwin-Mikke był tuż przed kontestacją. I gdzieś. Co z tego? Nie wiem, myślę, że może ktoś był, to może zadzwoni i powie, co było. Co było? Co nowego dzisiaj? Co nowego było? Ponieważ dowiedzieliśmy się, O jakim wodzu totalitarnego państwa mówił? Ponieważ, jak się dowiedzieliśmy, ja czytałem w prasówce dzisiaj chyba, że teraz jest silny konkurs, urządził UPR, nie, to już nie nazywa UPR, to się nazywa Kongres Prawicy, Kongres... Niepodległej. Jak coś? Wielkiej Polskiej Prawicy. Bardzo wpada w ucho ta nazwa, no, że zaraz wylatuje drugim. W każdym razie ta nowa partia ogłosiła na 3 miesiące, tak, przed wyborami, czy coś takiego, konkurs na hasło wyborcze. Więc kto ma hasło wyborcze, to może wysyłać. Niedawno przeszedł. Ale za to 4 miesiące przed wyborami na nazwę partii. Niedawno był konkurs na nazwę partii oraz również przygotowywany jest program. Zostanie on upubliczniony zaraz po wyborach. Na hasło wyborcze. Hasła brak, mówi na naszym czacie, że słabo reklamowaliście ten czat. My go nie reklamowaliśmy w ogóle. No, więc słabo ma rację. To w ogóle. Ale chyba hasło padło pierwsze, jakie by mogła mieć partia, i ono brzmi hańba. podsumowuje wszystko. Myślę, że to nawet będzie bardziej wpadać w ucho niż nazwa partii jako takiej. O, widzę, że rośnie liczba. Rośnie ci, tak? Rośnie nam na czacie. Jest nas coraz więcej. Jest nawet porno deszcz. Nie, porno dreszcz. To byłem w zerówce, to tak mówi. Była jakaś piosenka, coś tam rośnie i rośnie, coś tam. Baloniku rośnie chyba. Nasz malutki. Piosenki kreatora. Witamy V. Joanny Senyszyn, od zawsze będącą z nami właściwie odkąd pamiętamy. Wcześniej niż my byliśmy, to ona była i była z nami. To jest transwestyta, bo to jest on. No to bardzo się cieszymy, bo oryginalne osoby popieramy, które nie boją się ze swoją oryginalnością upubliczniać. Martin, czy ty masz jakieś informacje takie zupełnie niezwiązane z niczym? Co powinniśmy teraz je zacytować? Nie, bulwersowałem sobotnim z byciem pod fontanną, gdzie była bardzo ładna fontanna, tylko znowu było wszystko na temat Polski, Warszawy i Polski, jeszcze więcej Polski, i się zastanawiałem, czy w tym kraju nie da się zrobić czegoś dla 100 000 ludzi, żeby nie było o Polsce koniecznie, tylko o, nie wiem, wiośnie albo czymś, że jest ładna pogoda. No ja zupełnie wyjątkowo byłem tam z tobą, nie żebyśmy się jakoś strasznie często spotykali, ale tak wyszło. I to fakt, coś się, muszę przyznać, że rzuca w oczy, że tutaj nie ma innych tematów. To zupełnie tak samo, jak włączasz TVN i nie ma innych tematów niż polityka. Nie ma, tak, albo Polska. Napisałem teraz na blogu swoim, na nawalony.com, o tym, i teraz podejrzewam, że rozwinie się rozmowa na temat tego, czy Chopin był prawdziwym Polakiem, czy Chopin nie był. prawdziwym Polakiem. I ja uważam, że był jak najbardziej nawet wzorem polskiego Polaka, tak dla współczesnych żyjących, gdyż w wieku 21 lat wyjechał za granicę i już nie wrócił. Ponadto posługiwał się obcym paszportem, miał obce obywatelstwo i mówił lepiej po francusku niż po polsku. I umarł też za granicą. Więc ja uważam, że to jest bardzo dobry wzór do naśladowania, jak być prawdziwym Polakiem. Zresztą się go stawia nam tutaj na wzór. I wystarczy po prostu żyć za granicą i tam się normalnie żyć i tylko powiedzieć, że sercem się bardzo boleje nad losem ojczyzny oraz żeby prochy przenieść do Polski potem, jak się umrze. Wimes, czy Chopin był prawdziwym Polakiem? No, tak prawdziwie po polsku uciekł. No nie, został wygoniony z kraju, kiedy zaczęło się powstanie. Był prawdziwym Polakiem w tym najgorszym tego słowa znaczeniu, czyli porywał się na rzeczy niemożliwe. No, generalnie niepoprawny romantyk. Czy Martin, taka odpowiedź jest satysfakcjonująca? Ja nie wiem, dobra jest chyba. Myślę, że dostaniesz piątkę. Wybrnął, no. Do klucza czy pasuje? To... Ale nie zdałbyś na maturze, jakbyś to powiedział, bo nie powiedziałeś Polska trzy razy. Aha. Ale w nagrodę możesz powiedzieć... Na szczęście maturę mam za sobą. A ja chciałem zaprosić wszystkich na spotkanie wrocławskiego Contest Klubu w sobotę. Będziemy grillować. Spotykamy się przy moście Zwierzynieckim. We Wrocławiu. O której godzinie? O 15.30. O 15.30. No to zapraszamy wszystkich z Wrocławia lub z okolic. Odpowiedz. Lub ci, którzy są przejazdem tam, to przejedźcie przez Wrocław, a nie przez inne miejscowości, bo będzie grill z fajnymi ludźmi. No, coś jeszcze? To wszystko. To wszystko. Dziękuję ci ślicznie. Nazwę tej partii. To był... Wiem, że w skrócie jest KNYP. No. I potem pamiętam, bo Kongres Nowej Prawicy, tak? Tak. Tak. I w skrót jest KNYP. Nie wiem, czy to o to chodziło, żeby taki skrót był. Tak, prawie jak Konserwatywna Unia Polskich Antysocjalistów. Albo Dobra. Chrześcijańska Unia... No, nie, wszystkie mają takie jedności. Przynajmniej rzucające się w uszy skróty. Porozmawiajmy dzisiaj o Unii Europejskiej troszkę, w ogóle trochę o zagranicy porozmawiajmy sobie, bo dobrze jest nie rozmawiać cały czas o Polsce, bo to jest zdrowe. A zawsze jak gadamy o zagranicy, to zawsze w kontekście Polski, więc na jedno wychodzi. No ja wiem, to jesteśmy, w ogóle jest straszne, ponieważ ja uczestniczyłem w rozmowie w jednym dużym medium, w takim mainstreamowym, przypadkowo zupełnie. Byłem w czasie rozmowy, gdzie bardzo narzekali dziennikarze, że wysłali korespondenta bodajże do Japonii i żeby tam relacjonował z miejsca co się tam działo, te wszystkie tam powodzie, tsunami i tak dalej, bo to przecież jest tak daleko i to nikogo tu nie interesuje. No. Aha. I że powinni wtedy wysłać tutaj gdzieś do jakiegoś okolicznego kraju, bo tu jest bliżej i ludzie się bardziej przejmują tym, co się dzieje w okolicznych krajach. No, a nie gdzieś tam, daleko. No i na pewno by zainteresowało, jakby powiedzieli, ile osób zginęło z Polski, na przykład, jakby było. Nie by było. I potem by gadali o tym, na przykład rodzinie tej jednej osoby cały czas. O. No i wtedy by, wiesz, doszlibyśmy do dziadków, dziadków, pradziadków. Radio jest z nami na antenie, cześć. Cześć, zanim zaczniecie rozmawiać o Europie, jeszcze chciałem coś powiedzieć o Polsce. No trudno, no. Otóż dzisiaj pojawił się na Onecie taki news, że ten Józef Stalin, przepraszam, Donald Tusk podczas blokady, podczas jak został stadion zamknięty we Wrocławiu na mecz Śląska-Wrocław, wydał, no, poszło z góry przykaz dla policji, żeby zamykać wszystkich kibiców, którzy będą mieli przy sobie antyrządowe hasło. I to wypowiadało się w tym artykule kilku policjantów, że mieli taki przykaz. No niestety kibice tylko krzyczeli antyrządowe hasła, nikt żaden z nich nie miał plakatu, dlatego nikogo nie zamknęli. No, tak. I to już jest PRL kompletnie. To już jest właśnie PRL się zbliża. I co najlepsze, ten artykuł dzisiaj wisiał chyba ze 2 czy 3 godziny na Onecie. Już go nie ma w tym momencie. Nawet Google go nie zdążyło skaszować. No, musieli go skaszować. Google kaszuje takie rzeczy szybko. Ale to ja zobaczę sobie, poszukam. Miało to jakiś tytuł taki? Pamiętasz? Ja mogę na czacie zaraz zapadać tytuł. Także. Jasne. Bo ja to na Facebooku udostępniłem. Jeszcze zostałem skrytykowany przez jednego znajomego, że ja tylko potrafię krytykować. Czekaj. Można! Można! Prońcie bardzo! Kontestacja.com. Teraz również w nocy. Cicho, nie, to już tam... Także wiecie, już zamykanie za antyrządowe hasła to już naprawdę, to już alarm, naprawdę jakiś To już nie jest alarm, to już jest ostatni dzwonek. Alarm to już jest ostatni dzwonek. Alarm to był 4 lata temu, kiedy po raz pierwszy ta partia dochodziła do władzy. Okej, ale to dzięki Ci wielkie za tego newsa, to poszukamy w takim razie i będziemy nagłaśniać, jak znajdziemy, jak nam się uda. Dzięki Ci wielkie, to był Radio z Wrocławia z nami tutaj w kontestacji. Martin, co powiesz? Nie, bo to jest informacja, jeżeli by się potwierdziła oczywiście, bo to jest taka niepotwierdzona, to co sądzisz o tym, że przyszedł prikaz z góry, żeby zatrzymywać szczególnie kibiców, którzy mają antyrządowe hasła na swoich billboardach, których jest sporo, znaczy billboardach, plakatach, transparentach. No, to ja mówię, dla mnie to już jest PRL. Ja myślę, że to na to by już reagowała cała Unia i wszyscy po prostu, bo to już jest przesada taka wyraźna. To się żadnym PR-em nie da już chyba otynkować tego. Da się. Mają swoje trzy telewizje. To czego się nie da? Bo nie mają swojego internetu. Kontestacja trzy numery IP. Kontestacja dociera do zaledwie tam kilkudziesięciu tysięcy ludzi bezpośrednio i kilkuset pośrednio. No ale kontestacja ma wpływ przez tych kilku tysięcy, tych kilkuset ludzi dotrzeć do całego internetu, co już robiliśmy. No właśnie. No dobra, no to będziemy o tym informować. To odbierzmy jeszcze kościół, bo się ciekawie zrobiło. Zanim przejdziemy do głównego tematu, Robert jest z nami. Cześć, Robert. No, witam serdecznie. Ja tylko mam takie pytanie, bo jak miałem okazję teraz być w Warszawie w ten weekend, to zauważyłem plakaty, które reklamowały jakieś, nie wiem, dni antykapitalizmu czy coś takiego i właśnie chciałem zapytać, czy coś wiecie może na ten temat. Martin, zauważyłeś takie? Nic, nie wiem. Takie pomarańczowe plakaty właśnie i było coś tam dni antykapitalizmu czy coś takiego. No, wiesz, każdy może manifestować, no nie wiem, ale ja nie trafiłem osobiście, to trzeba wpisać w Google i... Nie widziałem. Pewnie wyskoczyć. No, ale ja się nie zetknąłem, także dajcie znać też. Czemu nie? Ty patrz, ile się rzeczy dzieje? Może muszę częściej na ulicę wychodzić? No, ja częściej już wychodzę, odkąd mam czym jeździć, to tak. Ale wciąż plakatów nie widzisz, za szybko jeździsz tym swoim chińskim motorem. No, całe 45 na godzinę, nie? Robert, coś jeszcze? Nie, to chciałem właśnie o to zapytać, także okay. To było na tyle. To poszukaj, jakby coś, to rzuć nam info na nasz adres. Okay. Redakcja małpa kontestacja.com, to był Robert z dniami antykapitalizmu. Dni antykapitalizmu. Jak coś to dziwnie brzmi troszkę. Dni antykapitalizmu. Tak. Mhm. A dziś się chciałem zameldować w Warszawie i się okazało, że nie mogę. Bo? To bym nie wpadł, bo muszę mieć książeczkę wojskową z jakiegoś... Nie, w ogóle nie wiem jakiego powodu. No tak samo zareagowałem, że... What? Już nie ma służby wojskowej nawet. Jaką książeczkę? W ogóle nie wiem. Więc wychodzi na to, że do końca świata już będę mieszkał w Krakowie, bo jak pewnie nawet jak ją znajdę, to wprowadzą jeszcze dalsze przepisy. Wymagam ode mnie, nie wiem, podania grupy krwi może albo czegoś legitymację innego. Legitymację szkolną. Żeby po prostu poinformować, że gdzieś mieszkam, to ja muszę nagle wziąć w 5 dni w 9 książeczkę wojskową. Bo kategoria tego, jaką mam mi tam przydzielił jakiś pan na komisji, jest bardzo ważna, żeby ustalić, czy ja mogę mieszkać w Warszawie, naprawdę, czy nie. Bo nie wiem, jak mam C1 grupę, to nie mogę. To nie możesz mieszkać w Warszawie, to już tylko do Janek możesz dojeżdżać. Ja nie rozumiem już tej głupoty. To taki relikt PRL-u po prostu, nie wiem, jak to nawet wyjaśnić komuś z zagranicy, kto by przyjechał, bo oni nie mają takiego absurdu jak książeczka zdrowia, chyba że mają, w Szwajcarii może jest gdzieś, ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Jak wszedłem na Onet teraz, polecony przez słuchacza wcześniej, to główną informacją jest 10 najlepszych nagich plaż, więc polecam. O, i to są normalne tematy. No, a nie tam. Czy to są polskie plaże, prawdziwie polskie plaże, czy nie? Czy to polskie biusty na tych plażach? Czy ta kobieta jest prawdziwą Polką? To wstyd wtedy, bo przecież tutaj tragedie są narodowe, a ona po plażach jeździ. Nie polskich. Jak może po niepolskich plażach? Odebrać jej paszport. No, Unia Europejska, to wiem, że zróbmy jakąś taką ładną przejściówkę. Synu, podobała mi się ostatnio. Nie, to bo za cicho. To z cicha była. To może... No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo, proszę pana. No, bo będzie o płaceniu. Jako, że nie wiem, czy kojarzysz, że Polska obejmuje prowadzenie w Unii Europejskiej niedługo. Obejmuje, wiem. To bardzo zmienia moje życie. Całkowicie. No, jest to... No, Nie, ja w ogóle nie wiem, wiesz, tak naprawdę po co o tym mówię, bo chcę mówić o tym, że to już jest taka realna informacja, że zostaje ustalany w tej chwili nowy budżet Unii Europejskiej, a że Unia Europejska nie bawi się tam w budżetowaniu na rok, tylko tam się, wiesz, budżetuje na x lat w przód. No, więc tak naprawdę się odbywa teraz dyskusja, jaki obrać model finansowania Unii Europejskiej, bo jak podaje w Forbesie pan Jacek Sariusz-Wolski, nasz ulubieniec, taka, jakby to łagodnie powiedzieć, taka biurwa europejska klasycznego takiego formatu. Wzorzec. Taki wzorzec, dokładnie. Taki szablon, do którego można przykładać, czy ktoś jest tak 100% biurą, czy tylko 85%. To trzeba się przyłożyć do pana Jacka Sariusza-Wolskiego. Jak jest się takim jak on, to jest się 100% Europejczykiem. I już go tutaj niejednokrotnie cytowaliśmy, szczególnie przy okazji jakichś tam wyborów, kiedyś tam jeszcze w Koczowisku dekadencji, pamiętam. Puszczaliśmy tu jego wypowiedzi liczne i dyskusje. No więc Sariusz Wolski, który jest posłem do Europarlamentu oraz jednym tam z wyższych w Unii Europejskiej, mówi, że w tej chwili na cele Unii Europejskiej przeznacza się budżet w wysokości około 1% PKB, a potrzeby wymagają, żeby to było co najmniej 5-7%. O, no tak. Tak powiedział. Wobec tego, no, skoro potrzeby są 7 razy wyższe niż aktualnie wydawane przez Unię Europejską, więc Unia Europejska się zastanawia, szczególnie się zastanawia również nasz rodak, żeby powrócić do tematów polskich, pan Janusz Lewandowski, unijny komisarz do spraw budżetu, w jaki sposób te wszystkie liczne cele rosnące przez Unią Europejską sfinansować. No i głównym celem jest ratowanie bankructwa państw. No w zasadzie bankrutującego całego systemu, na którym Unia Europejska się opiera. W każdym razie trend jest taki, że bardzo, bardzo poważnie się rozważa model taki, żeby zrezygnować ze składek członkowskich, który, jak wiesz, w tej chwili każdy kraj odprowadza swoją składkę członkowską co roku do budżetu państwa, do budżetu Unii Europejskiej. No i później te pieniądze tam wracają różnymi dziwnymi drogami na różne dziwne projekty typu zbudowanie 17 serwisu o ślubach, na przykład finansowanego przez PARP albo tym podobne tam rzeczy. Więc rozważa się likwidację tych składek. No i w zamian za to co, Martin, jak myślisz? No właśnie nie wiem co, bo przecież skąd oni wezmą tyle pieniędzy? No a skąd mogli wziąć? No z podatków, ale jakich? No brawo. To z jakich? Bo ja wiem już z jakich. Jakie są proponowane oczywiście, bo to są na razie na fazie tam rozmów. No ja wiem, jaki by był skuteczny z ich perspektywy, to by był VAT, żeby wzięli jakiś procent z VAT-u po prostu. Tak, jest to jedna z propozycji rzeczywiście. No i zgadłem. Do Unii Europejskiej. Dobrym byłbym złodziej. Brawo. Czekaj, gdzieś jakieś brawo, tu ci dam brawo. Więc rzeczywiście Unia Europejska rozważa model, w którym obcina sobie 1% VAT-u z każdego kraju i sobie bierze do wspólnej kiesy. Pamiętasz, jakie są przychody z VAT-u? Bo to jest 70% chyba, tak? Z tego gdzieś dwie trzecie albo trochę więcej. No tak, właśnie. Wszystkich podatków to są z VAT-u właśnie. Czyli 300 miliardów, tak? Około. Tak. 70%? Czyli to byłoby... No z 200 trochę miliardów i z tego 1% to jest 20 miliardów, tak? Nie, 2 miliardy. No, a miliardy, tak. 2 miliardy. No to tak. Czyli, no ale to i tak tyle samo będzie gdzieś, no. Czyli tyle. Czyli gdzieś 1% PKB może. Nie, ale to jest oczywiście tylko jeden z podatków, który Unia Europejska chciałaby sobie przywłaszczyć do wspólnej kieszeni, żeby mogła te wszystkie swoje projekty finansować. No przecież to wycofywanie żarówek to przecież kosztuje wszystko. To nie jest za darmo, to wszystko trzeba jakoś skontrolować, sfinansować. Tą całą kontrolę na przykład odległości szczebelków w drabinach. No również ktoś musi to robić, to nic nie jest za darmo. Potrzeby rosną. Potrzeby rosną lawinowo, mogę powiedzieć. Tak. Zawsze potrzeby są 5 razy więcej niż ich jest. Jak myślisz, jaki jeszcze podatek chciałaby Unia Europejska wprowadzić? Może ogłośmy pośrednie. Ogłośmy konkurs. Może tak, najpierw czekaj, powiem, żeby dzwonić na numer 222-195-321, ja chyba nie powiedziałem, że można dzwonić do tej audycji, na numer telefonu 222-195-321, to jest numer warszawski, lokalny, warszawsko-polski. I co? Albo na Skype'ie na kontestacja.com też można dzwonić i możecie proponować, jakie podatki powinna Unia Europejska nałożyć. Taki temat w wolnościowym radiu, żeby mogła zlikwidować sobie składki członkowskie poszczególnych krajów. Martin, proszę. Oraz gospodarkę tych krajów też. Również w pakiecie. Ja bym wybrał następne pośrednie, czyli akcyzę w kolejności. I od nich od procent od akcyzy. Czyli procent od wszystkich podatków po prostu. Czy jak i tak pośrednich, to właściwie jeszcze tam jest... Właśnie, no bo w różnych krajach różne są pośrednie. No Polska ma taką kolekcję, że w innych krajach tego nie ma prawdopodobnie, ja nie wiem. No. Tadeusz, Tomasz jest z nami. Cześć, Tomasz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Słuchajcie, podatek, który prawdopodobnie już niedługo będzie wprowadzony, to będzie, uwaga, bykowe. Będzie wprowadzony bykowe. Czyli od kawalerów. No, kawalerów i kawalerek. I kawalerek. To taki kawał jest, czy tak będzie? Nie, poważnie. Profesor Rybiński mówił niestety o tym, ostatnio o tym, żeby spodziewać się takiego podatku i to nie są żarty. Muszę coś zrobić z tym, ponieważ, kochani, tak naprawdę jest bardzo dużo kawalerów i kawalerek i coś z tym trzeba zrobić, tak stwierdził. A po co? Znaczy on tak nie twierdził, tylko że prawdopodobnie nasz słynny Donaldinho tak wymyślił sobie, będzie z tego faktu bardzo zadowolony. Ale po co on chce więcej małżeństw? To jest jakiś powód, dla którego pan Tusk chce więcej małżeństw na przykład? Znaczy wiesz, no ja podejrzewam, że on w ogóle nic nie może wymyśleć, więc wymyślił sobie coś takiego, że jeżeli nie można od tego, że oddychamy, jeszcze wprowadzić podatku... To można, bo już wprowadzono w niektórych gminach. No, to już nazywa się klimatyczny. To już było za komuny, także to klimatyczne to jest to takie... To można. Tak, to można, ale tutaj jeżeli chodzi o to bykowe, to będzie jeden z przykładów następnych już niedługo, co niektórzy będą zaskoczeni. Co jeszcze? No nie co wiem. Co jeszcze byś chciał opodatkować? Co byś chciał opodatkować? Wiesz, wyobraź sobie, że jesteś złodziejem. I co byś chciał jeszcze, jaki podatek wprowadzić? Żeby było, żebyś zarobił jak najwięcej, a żeby tam, wiesz, nie zauważyli tego za bardzo. Żeby tego za bardzo nie zauważyli. No to jest, wiesz, taki najsprytniejszy, dlatego VAT ma taką popularność, bo to jest taki sprytny podatek. Nie wiem, ostatnio zauważyłem bardzo dużo takich charakterystycznych toreb noszonych z znanych marek na P. Może od markowych ciuchów? Nie wiem. Jakoś tak. Nie zauważenie, bo każdy chce teraz nosić markowe rzeczy, bo to jest trendy i oni by tego nie zauważyli nawet. Prowadzić podatek dodatkowy, bo jak się nie jest, nie potrafi się być kimś, no to trzeba się przynajmniej markowo ubrać. W ten sposób mniej więcej. I tyle. Ale markowe to są lepsze rzeczy, nie? Nie, ja rozumiem, że są lepsze, ale najlepsze rzeczy to są... Bo to ktoś się przyznaje, że ja to wyprodukowałem, jak ci się spieprzy, to ja wiesz, to idzie po moim nazwisku. Ja tylko, że ja markowe rzeczy na przykład kupuję w Lumpeksie. No to możesz też. Tym bardziej, że to ino wiesz z tych lepszych krajów. Z lepszejszych krajów, w ten sposób. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nigdy nie miałem smykałki do takich biegłych przekrętów. Nigdy nie byłem historykiem, jeżeli chodzi o kwestie. Nie doszedłem tak daleko jak Donaldinho. On ma większe zdolności, także spodziewajmy się jak najgorszego. Także tutaj. Nigdy nie pracowałeś w budżetówce? O nie, no kochani, no. Szczęśliwy człowiek, to tak jak ja. Martin, ty pracowałeś w budżetówce kiedyś? Pracowałem jakiś czas. Zhańbił się, no. Ale nie, no to była pierwsza praca moja. Napiszę o tym książkę kiedyś pewnie. Nie, no to nie idzie, To przede wszystkim, wiesz, no już ostatecznie, gdyby mnie sparaliżowało, nie wiem, i tak dalej, to chyba bym tam trafił. Ale dopóki jeszcze mam rączki i nóżki i staram się jakoś myśleć, to staram się jak najdalej od budżetówki, bo, no bądźmy szczerzy, byłbym kosztem. Byłbym kosztem. No. Jeżeli jest mi dane starać się samemu i cokolwiek tworzyć na jakiś taki, co prawda małą bułkę, ale własną, za własne, to staram się w ten sposób. No, cóż, nie chcę nikomu budżetówki ubliżać, ale bądźmy szczerzy, te 20% z tej budżetówki zasługuje na brawa, ale cała reszta to z tych 100 tysięcy osób... To optymistyczne wyliczenia, muszę ci powiedzieć. No, staram się. Dobrze. I to wszystko. Dobrze, nie będę przedłużał, bo na pewno ktoś jeszcze dzwoni. Jak tak, nie dzwoni, to dużo okienek, zapraszam do dzwonienia. Audycja ciekawie się zapowiada. Dzięki ci wielkie, Tomaszu. To był Tomek w kontestacji, który nigdy nie przepracował. Buki jadłem. Buki. W tej budżetówce głównie. No właśnie, bo co tam jest do roboty? Tam coś nic, bo ja przez pierwsze 2 tygodnie pracowałem i robiłem sieć tam komputerową, a potem chodziła i spałem i jadłem bułki w serwerowni cały czas. Coś mi to przypomina. Słuchajcie, kontestacji radia Kontestacja, które to radio jest radiem nieszablonowym, jako że opowiada się z jajem o rzeczach ważnych i istotnych. O, przynajmniej tak często, nie zawsze. Ale dzisiaj chyba tak, bo dzisiaj rozmawiamy o podatkach, nowych podatkach, które chce wprowadzić Unia Europejska, albo zawłaszczyć te, które już są w tej chwili wprowadzone w krajach narodowych po to, żeby sfinansować swoje potrzeby liczne. I jedną z propozycji, która padła rzeczywiście, jest to, żeby każdy kraj wpłacał do budżetu Unii 1% wpływów z podatku VAT. Czyli właściwie, żeby zlikwidować składkę, ale żeby wciąż wpłacać pieniądze. To tak trochę takie dziwne, nie? Że likwidujesz składkę, ale wciąż płacasz. Tylko, że może to jakoś... Nie, ja nie wiem w sumie po co, ale to pewnie ma związek z tym, żeby w przyszłości dało się brać więcej. Bo wtedy łatwiej jedną dyrektywą zmienić na 2%. 1-3%, tak. A wy sobie radźcie, tak? To sobie podnieście. A Tusk wtedy przyjdzie, Donald Tusk, i powie, że no Unia podniosła, no to musimy też podnieść. Przecież to nie my, to oni podnoszą. No, dobre. No ale nie, to jest nie jedyny podatek, który Unia zamierza wprowadzić. Ten podatek rzeczywiście zamierza wykreować. Mianowicie Unia Europejska zamierza wprowadzić podatek od emisji dwutlenku węgla. A ja coś takiego chciałem powiedzieć. W wysokości 20 euro za tonę. Za tonę pierdzenia właściwie. Ja właśnie gazem. Chciałem powiedzieć, że skoro jest podatek od wdychania gazu, to powinien być od wydalania gazu i nawet taki licznik można każdemu umieścić, żeby liczył, ile wydali. No gazu. I to jest dobre. Za każdy wdech płacisz dwa razy. Metanowe tak zwane. Za wdech płacisz raz, a za wydech płacisz drugi raz. To tak samo właściwie byłoby to bardzo zbieżne z ideą podatków w ogóle, jako że podatki to jest tak naprawdę opłata od transakcji. I im więcej transakcji zostaje przeprowadzonych tymi samymi pieniędzmi, to tym więcej pieniędzy wpływa do budżetu państwa. Wobec tego budżetowi zależy na tym, żeby jak najszybciej krążyły pieniądze w gospodarce, ponieważ za każdym razem są one opodatkowywane kolejnymi podatkami. Więc jest to bardzo... w idei. To odbierzmy Mistera Twistera. Cześć, Mister Twister. O, witam. Dzień dobry. Wyłącz radio. Słusznie bardzo. Co nam powiesz o podatkach? Jakie chciałbyś wprowadzić na przykład? Ja wprowadzę podatek od truskawek. I zaraz to umotywuję. No dawaj. O, jest. Słuchajcie, gdzie byłem w Biedronce, w takim sklepie dla ubogich, poinformował nas o tym pan Kaczyński i tam na wystawce leżała gazetka taka i to był fakt. Tak, popularna gazetka. Bardzo popularna w Polsce gazeta i tam jako temat numeru było coś takiego, a zdjęcie zrobiłem, jak chcecie to wam podeślę, truskawki po 20 zł. I pod tytuł, co się dzieje na straganach. I teraz, wiecie jaki jest lead? No. Zgadnijcie, kto jest winny takim cenom truskawek. Spekulanci, sklepy, nie wiem. Nie. Kurde, kto? Bo przecież nie państwo. No państwo nie. Nie, nigdy. Martin, dawaj propozycję. Ty jesteś artysta, ty masz, wiesz, chłonny mózg. Podatki? O truskawki? Ja nic nie wiem na ten temat. Nie podatki, ale 20 zł za... Kto jest winny wysokim cenom truskawek? No i zgarnijcie, kogo redaktor faktu znalazł jako winnego. Dawaj, na pewno. Żydów? Nie. Kapitalistów. A teraz słuchajcie tego lidu, jak on brzmi. To są kapitaliści. Skoro ceny reguluje wolny rynek, to z pewnością nie chodzi o rynek ludzi, o rynek dla ludzi. Dla kogo? No nie wiem, w ogóle odrzuciłem tą gazetę i chęć wszelaka mnie do kupowania w tym sklepie opuściła. Natomiast zdjęcie wykonałem, mogę podesłać. Jest nieco A podeślij, zobaczymy, jak się będzie nadawać, to puścimy dalej, a jak nie, to wykasujemy. Redakcja mapa kontestacja.com. Dobra. Dobra? Dobra. To ja mam tyle. Dzięki wielkie. Mr. Twister to był, który zrecenzował nam fakt. Właśnie zawsze chciałem zrobić taki program, taki poranny, że idę do sklepu, kupuję gazety, a potem robię sobie z nich jaja. Tak zupełnie, dokładnie przeciwnie, jak są wszystkie przeglądy prasy. Które no ja też tak, jakbym umiał wstawać rano, to bym w kontestacji takie robił. Może róbmy takie, co? No jak wiesz, jak przyszłość przyjdzie, wiadoma, to pomyślę nad tym. Aczkolwiek rzeczywiście no, zniechęca mnie, że trzeba stać bardzo wcześnie i jeszcze przeczytać te gazety. To ja może po prostu nie będę się kładł i zrobię wieczorem tą audycję. No albo tak wieczorem może. Czyli wtedy, kiedy się kładę. No dobra. To odbierzmy jeszcze kogoś, a co będziemy? To jest dla słuchaczy dzisiaj, Radio Kreator. Cześć! A jak to alo było. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzał. Proponuję podatki od komunistów i socjalistów. Taki ogólny proces, wszędzie no. Po prostu oni są. A jak zweryfikować? Jak ktoś tam popiera tych tam Barroso i tak dalej, no to za każde wybory, w jakich bierze udział i na nich głosuje 1%, za każdy rok bycia powiedzmy w PZPR albo w SB, albo tam w MO, albo tam w jakichś innych takich komunistycznych gównach, to też 1%, to by się tak nazbierało pewnie z 30, jak ktoś tam przepracował całe życie i nic nie robił poza piciem kawy czy pałowaniem jakichś solidarnościowców. Powiedział przyjaźń Kreator. Rzucić tam... Słucham? No nie, tak tylko cię komentuję, dawaj. No, jeszcze można by dorzucić tam za na przykład to, co się ukradło w jakiejś fabryce, że jak tam się udowodniło, że tam kradł spinacze przez ileś lat, albo że podprowadzał kartki, czy tam jakiś papier toaletowy, inne rzeczy, to też jeszcze mu dowalić po prostu, niech komuch ma po prostu. Jak dojdzie do 95%, to może być górny limit. I sądzę, że to załatwi sprawę. Sądzę, że w 4 lata by tylko we wszystkich krajach Unii Europejskiej byli Korwini, Marki Jurki i tego typu ludzie. I Kreator. Też. No. No. Okej. Okay. No, co jeszcze? No, co jeszcze? W sumie jak podatki, no, te bykowe, tak? Miało być wprowadzone? Tak, jest wciąż na tapecie taki ten podatek. To jest jakiś w ogóle absurd. Ale to nie europejski. Jak szuka żony długo i chce znaleźć dobrą żonę, to jest za to karany, że długo szuka? Tak, to masz motywację, żeby szybciej znaleźć. Szybko i byle jaką, taką, co przepierdoli całą kasę. No, jeżeli tak uważasz, taka jest byle jaka, to tak. No, ale może, tak. Wiesz, ale może w zamian za to służyć innymi walorami też, więc może się opłacić personalnie. Na przykład wyciągać mnie na zakupy albo popsuć mi samochód. No, Kreator ma płytkie pojęcie o kobietach. No nie, no nie ważne, no, czy prawdziwe, a nie czy płytkie. No nie, no akurat ja mam pozytywne, ale jak tak patrzę po problemach niektórych ludzi i ich problemach z żonami, no to tak się zaczynam zastanawiać, czy ludzie używają mózgu szukając powiedzmy drugiej połówki, czy tylko innej rzeczy. A muszę powiedzieć, muszę ci przyznać rację tutaj, że generalnie w większości nie polecam. Że takiego dresa z taką dresiarą w sklepach i ona tam jak w dniu świra tam pali pięścią tam w kolano czy tam w rękę i coś tam, no. Dzieci niewychowane tam biorą jakieś te batony z półki, no. Może powinni podatek właśnie od znalezienia złej żony jeszcze zrobić jakiś, że jak się znajdzie dobrą, to się nie płaci podatku, jak się znajdzie złą, to się płaci. Gdzieś Kreator jest nadpobudliwy jakiś. Właśnie, a dresiarz może mieć inne priorytety, wiesz, i też sobie per saldo może mu lepiej wychodzić. A najlepiej byłoby, gdyby w ogóle nie było podatków, on nie musiał gadać. Wtedy przynajmniej człowiek by robił to, co chce, a nie się zastanawiał właśnie takimi pierdołami. Czy gdybyśmy żyli w normalnym świecie, to czy w ogóle ta audycja by miała miejsce? Czy po prostu byśmy prowadzili jakieś interesy i popalali sobie cygara teraz siedząc pod parasolami? Myślę, że tak. Ja bym cygara nie popierał, bo nie lubię, ale fajkę bym popalił wtedy. No ja cygaro, chociaż w ogóle nie lubię palić, ale cygaro to jest jedna rzecz, którą zniosę. Ale mielibyśmy czas, żeby to razem robić. Racowie. Dzięki ci wielkie. Kreator to był w kontestacji, który nie lubi dużo ludzi, jak widać, ale... Wasze zdrowie. Słuchacie kontestacji radia, które mówi o tym, o czym mówi dzisiaj. Czyli dzisiaj mówi o podatkach europejskich, nowych proponowanych, żeby sfinansować wszystkie potrzeby Unii Europejskiej, jako że są one rosnące. Także wymieniliśmy dzisiaj już podatek VAT, czyli 1% od podatku VAT, który Unia Europejska chce sobie zawłaszczyć, oraz wprowadzenie nowego podatku od emisji dwutlenku węgla. To jest bardzo popularny temat w Unii Europejskiej. żeby płacić za oddychanie. Właściwie. Dwutlenkowe takie. Dwutlenkowe węgla. Ja bym proponował metanowe też. Obrazu. I drugi podatek, nowy również, który Unia Europejska planuje i to jest już, no, to jest duża rzecz. Można by tam, że po 50 groszy od bąka puszczać, ale by była bez cłowa, na przykład na lotniskach i wtedy wszyscy by tam jedli od razu sobie te kapustę i fasolkę i oddawaliby się przyjemnościom, bo tam jest mniejszy podatek. Takie wolne strefy ekonomiczne. Bo to ludzi zawsze zachęca do robienia tego, jak gdzieś jest niższy podatek. Znaczy nie zastanawiałem, że i tak płacą ten podatek, tylko że płacą niższy niż gdzie indziej. To także działa promocja, na przykład, że ja ci, Hugo, sprzedam dwie damskie rękawiczki za pół ceny. Za pół ceny. To ty kupisz, o, to kupuję, bo za pół ceny, a nie zastanawiasz się, po co ci to, tylko kupujesz. Bo mieszkanie nie za 800, tylko za 600 tysięcy ci kupię. No, to się opłaca. No, to weź kredyt. Bo grabie ci sprzedam, grabie. Za 120 lat płacisz jak nic i będzie twoje mieszkanie będzie przecież. No, albo grabie. No, po co będziesz komuś płacił tam, żeby nie mieć swojego? Już za 100 lat będziesz miał swoje przecież. No, to tylko płacić trochę więcej. Dobra, trzeci podatek. To jest podatek, który Unia Europejska planuje wprowadzić, czyli podatek od transakcji finansowych w bankach, na giełdach i na rynku obligacji skarbowych w wysokości, uwaga, 0,5 wartości. Już jest chyba. Ogólnoeuropejski podatek od transakcji. Czyli właściwie każdy przelew, wszystkie transakcje byłyby dodatkowo opodatkowane na 0,5%. Na 0,5%. Na 0,5%. Na lot wszystkiego. Na każdy przelew, tak? W Polsce między polskim bankiem... No to dobre pytanie, wiesz, co by w to wchodziło. Wiesz, ale w ogóle sama idea takiego podatku, no właśnie to chyba było 90% wpływów. Cała reszta to chyba jest tylko taka ściema trochę i tak naprawdę chodzi o ten podatek, żeby go wprowadzić. Chociaż to nie jest też jedyny, to jeszcze jest, zdaje się, jeden, który Unia Europejska również chce wprowadzić sobie. Ale co myślisz o tym, żeby opodatkowywać transakcje finansowe, czyli to, żeby pieniądze zmieniły właściciela? No to jest głupie, bo to właśnie na tym polega... Znaczy, bezprawność gospodarki mierzy się prędkością przepływu pieniądza, więc to jest uderzanie takie w sedno gospodarki. Zwalnianie tej prędkości, z jaką pieniądz zmienia właściciela, to jest zwalnianie całej gospodarki. Dokładnie. Kraj jest tym bogatszy, im szybciej ten obieg ma miejsce. Więc to bardzo by był głupi podatek. Ale poza tym, ja myślę, nie będzie, bo to łatwo obejść na przykład serwisami typu PayPal albo czymś innym. Wszyscy by się do PayPala przenieśli. Co to ma za znaczenie, Marcin, skoro PayPal jest pod jurysdykcją? Nie jest, jest w Stanach Zjednoczonych. Aha, a jak nie jest, to by powstało 5 następnych i już by było po problemie. A chodzi to, żeby kraj się wybił, tak? No, to się łatwo da obejść. Tak trzeba wprowadzić Stany Zjednoczone do dealu i tyle. No na przykład. Albo jakieś fikcyjne tam firmy. I wtedy już nie wyjdziesz nigdzie. No. Bo co? Bo przecież nie wszyscy się rozliczają w ten sposób. Czy między PayPalem a PayPalem? No, myślę, że to byłoby jednak dużo trudniejsze. Janek jest na antenie u nas. Cześć, Janku. No kolejny ten. Zaznacz człowieka. Do widzenia. Czekaj. Zaznacz i wyślij, że abuse zgłaszamy. Dobrze. Do widzenia. Poszło do Skype'a. Poszło. No to następny. Odbierzmy Satio. Cześć, Satio. Cześć. Dzień dobry. Jak chcesz? Słychać mnie? Doskonale, wyłącz radio i powiedz, jak chcesz. Już wyłączyłem. Opodatkować. A to właśnie na myśl mi przychodzi jedyne wytłumaczenie, jeśli chodzi o te podatki wszystkie, żeby kontrolować to, żeby to mieć wszystko pod kontrolą i nieważne, jaki ten podatek będzie, bo w zasadzie to jest 0,5 promila, a mógłby być jeszcze mniejszy, ale to zawsze ich upoważnia do tego, żeby mieć wgląd w to i tylko tyle chciałem powiedzieć. Ale wgląd w co? No wgląd w transakcje wszystkie, no jakie są. To właściwie już w tej chwili jest wgląd w transakcje, bo po to się tak naprawdę przechodzi z papierowego pieniądza na papier elektroniczny, żeby mieć wgląd we wszystkie transakcje zawierane w całej Unii Europejskiej, powiedzmy, w tym momencie. Nie wiem, czy wiesz, że istnieje limit, zdaje się, nie pamiętam dokładnie, 10 tysięcy euro czy coś takiego, pieniędzy, które można wywieźć za granicę, nawet w Unii Europejskiej, w papierze. No jakbym miał takie pieniądze, to bym pewnie się interesował. No to jak zarobisz, to tak. To wywieź, ale nie pokazuj nikomu. To że tak. No dobra, to tak zrobię. Proszę bardzo. Dzięki, na razie. Dzięki wielkie, to był Satio. Z nami, no właściwie tak naprawdę każda transakcja, jeżeli coś kupujecie takiego większego, to tam trzeba podać na przykład numer NIP swój i ona jest też odnotowywana. Także jeżeli kupujecie coś, co przekracza znacząco wasze oficjalne dochody, no to nie podawajcie swoich danych prawdziwych. Bo wtedy skarbówka was sobie zaznaczy i sobie przyjdzie i się zapyta. No, tego niestety nie można robić przy samochodach albo przy nieruchomościach, dlatego najczęściej właśnie skarbówka łapie ludzi, którzy zarabiają nie do końca, odprowadzając wszystkie te podatki właśnie przy okazji takich zakupów, Marta. Ja się zastanawiam, co myślą sobie ci ludzie, że tacy optymiści, że ich nie znajdą, czy co? No sami im przynoszą numer NIP i nie wiem. No ja myślę, że nie mają takiej świadomości, ponieważ nikt o tym nie mówi. No TVN ci o tym nie powie. No nie powie, no nie. Aha, znaczy, no ale to wystarczy mieć taką zasadę ograniczonego zaufania do państwa. Albo tak, to tak delikatnie bardzo mówiąc, a mniej delikatnie to brać pod uwagę, że zawsze ci się dopieprzą do dupy, jak tylko będą mieli jakąkolwiek okazję. No, jeżeli to będzie na odpowiednio dużej skali robione. No tak, no ale już kupno samochodu to już jest wystarczająco duże. Nowego, może powiedzmy. Na przykład, albo takiego półnowego. Takiego za stówkę. Takiego, co wyjechał 15 minut z salonu, czyli już jest połowę tego wart. Janek jest z nami. Cześć, Janku. Wow. I tym razem to jestem ja, a nie inny Janek. No. Musisz zmienić ja proponuję rozszerzenie działania podatku ekologicznego, czy uzdrowiskowego, jakoś tak to się nazywa. No. Bo już teraz się płaci podatek za to, że się oddycha względnie czystym powietrzem. No i ja bym wprowadził taryfy, poniósł ten podatek na te uzdrowiska i wprowadził na cały kraj, tak? Czyli jeśli mieszkasz w centrum miasta, to płacisz tam na przykład złotówkę dziennie, jeśli mieszkasz w pobliżu lasu, no to płacisz 2 złote, a jak mieszkasz już gdzieś tam, nad morzem, w pobliżu lasu i na dodatek daleko ośrodki jakieś wielkie, miejskie, no to nie wiem, 5 złotych. No to byłby idealny podatek, który był głoszony przez, właściwie jest głoszony cały czas przez środowiska wolnościowe z UPR-em na czele, żeby wprowadzić płaski podatek od wszystkich, taki ryczałtowy. O, i to byłby właśnie taki podatek. No ale to byłby środowiskowy, za to, gdzie mieszkasz, to nie? No to nazwa, wiesz, whatever, ale chodzi o to, że jest płaski, ryczałtowy od każdego, każdy płaci. Co do tego, co mówicie o tym transferze pieniędzy, to w Polsce jest absurdalne to, że w momencie, kiedy ktoś płaci kartą, to sprzedający ponosi koszty tego. No, ponosi na koszt wydawcy karty, czy tam banku, czy no... No właśnie, to jest krytynizm. Wszędzie za granicą osoba, która płaci kartą, ponosi koszty. Co to za różnica właściwie, bo to i tak jest wszystko... No jest różnica, no bo w momencie, kiedy... Powiedzmy, że 50% ludzi płaci kartą, a 50% płaci gotówką, tak? Tak. No to nie czarujmy się, no przecież skoro osoba, która sprzedaje, ponosi koszty związane z obsługą klienta sprzedającego kartą, no to de facto każdy płaci trochę więcej. Tak, dokładnie. Czyli wszystkie ceny są tam, powiedzmy, jeżeli to są prowizja w wysokości tam 3%, to wtedy wszystkie ceny no są właśnie powyżej 1,5%. Normalnie powinno być tak, no nie, no moim zdaniem jest tak, że normalne, że jeśli ja korzystam z czegoś, co jest wygodniejsze moim zdaniem, no to przeważnie za to więcej płacę, tak? Lepszy, wygodniejszy samochód kosztuje więcej niż jakiś tam maluch, na przykład. No racja, tak jest zresztą, tak z tego co ja widziałem, są niektóre robią sklepy internetowe, że ludzie, którzy płacą sobie takim przelewem, takim szybkim, za który się też odprowadza prowizję, to oni płacą więcej, a tamci płacą mniej. No tylko, wiesz, koniec końców jest taki, że jak człowiek ma taki dylemat trochę, czy zapłacić więcej, czy mniej, to w końcu w ogóle nie kupuje, bo nie chce mu się płacić, wiesz, tak na okrągło, a nie chce płacić też więcej, nie chce wyjść na frajera, więc w sumie w ogóle nie kupuje. Więc per saldo w sklep może stracić na tym. To jest taki trochę psychologiczny efekt. Kto wie, kto wie. I czekajcie, ja bym jeszcze wprowadził podatek od dostępności słodkiej wody. Dawaj, jak chcesz go wyliczyć? Albo wyliczyć on. No, wszystkie miasta mają. Można znaleźć takie informacje, że na przykład dane miasto ma jakieś tam zasoby słodkiej wody, co nie? No. Dostęp. No i Wisła, no i tutaj jakaś tam pula kraju jest ogólna. To podzielić przez liczbę mieszkańców. Znaczy na tą całą pulę wyznaczyć jakąś tam kwotę, ile ona jest niby tam warta. Od metra sześciennego, tak? Wody. No. I jeśli mieszkasz na przykład w jakimś mieście, gdzie przypada na ciebie, no nie wiem, powiedzmy 1000 metrów sześciennych, tak? Załóżmy. No. No to płacisz odpowiednią tam stawkę. A jeśli w mieście, który 500, no to dwukrotnie niższą. Ty byś się nadawał do komisji budżetu chyba Unii Europejskiej. A jak to wie? No, dobrze kombinuje to, nie? Napisz do Lewandowskiego Janusza, on na pewno, wiesz, komisarza. Może cię przyjmie, bo masz tutaj praktykę, widzę, sporą. Głowę Koniak otwartą. Mu wyślij. Głowę otwartą na nowe twórcze pomysły. No jak będą mi odpowiednio dużo płacić, to mogę tam wymyśleć jakieś obciążenia twórcze. Tam dużo płacą, to nie namęczysz się za bardzo, tam już dużo papierów. No to dobrze, czytać. To może akurat kandydaturę złożę. I pisać. No to wybory się zbliżają, tylko trzeba się na listę dostać. Dobra, dzięki, cześć. Dzięki ci wielkie, to był Janek w kontestacji oczywiście, który mówił o nowych podatkach. Marcin, jeszcze chcę ci powiedzieć, że Unia Europejska, ja tak mówię Unia Europejska, ale tak naprawdę nigdy nie mam pojęcia, kto tak de facto wymyśla daną rzecz. I to jest najbardziej wkurzające, muszę przyznać, w tematach uniowo-europejskich, unijno-europejskich, bo o ile w Polsce to jeszcze, powiedzmy sobie, w 10% przypadków jeszcze wiadomo, kto dane prawo wymyślił lub zaproponował. O tyle tam nie wiadomo w ogóle, nigdy. Tam jest zawsze, że Unia Europejska coś wymyśliła. Nigdy nie ma osoby. Zupełnie jakby tam nie było ludzi. To jest... No bo jak jest system, to po co ci ludzie? No nie, to jest zupełnie jak u Orwella. Ja tak, 100%. Tak, a ja tak sobie teraz ktoś przysłał link pod tytułem Europa liczy na prezydencję Polski i to jest wywiad z panem Buzkiem, który takie brednie opowiada, że ja już nie słyszałem czegoś takiego od czasu któregoś tam plenum KCPZPR. Czy on powiedział coś mądrego kiedyś? Nie wiem, ale musiałem wtedy przez chwilę odwrócić głowę i nie słyszałem. Albo nie wiem, mrugnąłem okiem i przegapiłem. Możesz go zacytować, dawaj. Tak, ale... Czekaj, może jakiś ten. Wolę niebo. No nie, nie? Jeszcze, ale nie, bo ja tak patrzę sobie tutaj na obrazek i widzę, że tu Jerzy Buzek że przedstawia swoją wizję nowego budżetu Unii Europejskiej, czytam podczas europejskiego kryzysu gospodarczego w Katowicach. I tak się, co ja czytam? Jakiego kryzysu? I było Europejskiego Kongresu Gospodarczego, ale mój mózg, jak widzi obok siebie słowo europejskiego i obok coś na K, to zawsze dopisuje kryzys. I nie wiem, skąd mi się to wzięło zupełnie. Ciekawe, czy inni też tak mają, że widzą kongresu, a czytają kryzysu. Gdy odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten budel zamienili na cyrk stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. A potem przyszli niebiescy. Dzwońcie, jeszcze jest szansa, możecie dzwonić, jako że i tak sporo osób dzwoni, ale dzwońcie jeszcze, może się wbijecie, akurat mi omsknie się ręka i odbiorę tego, kto dzwoni po raz pierwszy, a nie już od pół godziny. Więc ostatnim podatkiem, który jest proponowany przez Unię Europejską, rzeczywiście to jest podatek od przelotów lotniczych. Od przelotów lotniczych, czyli nie, to właśnie to jest przedostatni podatek, bo jeszcze jest przedostatni. Więc wszystkie bilety, żeby były dodatkowo opodatkowane, lotnicze po Unii Europejskiej, żeby każdy musiał jeszcze zapłacić więcej, żeby nie było tanich linii lotniczych, żeby były drogie linie lotnicze, żeby można było płacić właściwie. To jest, co ciekawe, podatki już podatki w Unii już w ogóle nie ma jakiegoś powiązania przyczynowo-skutkowego. Nie ma czegoś takiego, jak kiedyś było jeszcze w jakichś takich ideowych, jak kiedyś to czułem na różnych forach, takie ideowe rozmowy jeszcze, jak byłem młody i głupi, odnośnie podatków, że ludzie tam uzasadniali, że no okej, ale podatki muszą być, bo przecież tutaj kierowcy odprowadzają podatek drogowy po to, żeby za ten podatek drogowy później tą drogę wyremontować na przykład, albo żeby zbudować drugą. Coś takiego. To, kiedyś to, było. To teraz w ogóle te podatki już w ogóle nie są podatki. Nie, no teraz jest uzasadnienie, tylko kompletnie inne. Jest takie, jakie? No takie jest, że oni jeszcze mają pieniądze. Że się zabiera tym, tak. Co jeszcze mają i jakoś se zarabiają. Ci, którzy latają, to jeszcze coś tam przecież za coś latają. Mogliby nie latać. Te linie sobie lotnicze zarabiają, bo oni nie myślą w ogóle o tym, że oni mają klientów, tylko że to ta firma zarabia. Tak jakby tak to z powietrza im spadło. Po prostu to jest ich szczęście, że tak akurat zarabiają, a innych pech, że nie zarabiają. Nie? To tak się mówi, że jedni nie mieli tyle szczęścia w życiu, że... A co mnie najbardziej wpienia, to, że za każdym razem, jak wprowadza się nowy podatek lub się go podnosi, przychodzi telewizja, jakakolwiek, polska telewizja, i cytuję ministra, który mówi prosto w oczy łżąc ci, że ta podwyżka nie wpłynie na podwyżkę cen. No to tak zawsze łżą te pierdoły takie, że no. I ten kretyński dziennikarz nigdy, nigdy się nie zapyta, co pan, panie ministrze, bredzisz. Tak, albo może użyć i dowolnego innego słowa. No ale trzeba zareagować, no od tego się jest dziennikarzem, ja tego też nie rozumiem. Nie jesteś mikrofonem, idioto. I nie pracujesz w mediach po to, żeby... tutaj zrobiłeś sprzeczność od razu w tym jednym zdaniu. Nie jesteś mikrofonem idiotą. No to możesz powiedzieć tylko, jesteś mikrofonem idioto, albo nie jesteś mikrofonem, no panie dziennikarzu. Twoja misja, może inaczej, twój zawód, to tak przyjemnie, twój zawód nie polega na tym, żeby postawiać mikrofon, tylko twój zawód polega na tym, żeby filtrować, żeby myśleć, żeby przetwarzać dla widza, który no, nie ma takiej pracy, który no, nie orientuje się w ten sposób, żeby dla niego przedstawić obraz rzeczy, jaki jest naprawdę, a nie taki, jaki powie ważny pan w garniturze w Sejmie, ponieważ dostałeś się, idioto, do medium i masz wstęp do Sejmu i uważasz, że jesteś jednym z tych 30 osób, wybrańców w Polsce, którzy wchodzą do Sejmu i mogą rozmawiać z politykami, a tak naprawdę jesteś kretynem, bo nie potrafisz w żaden sposób zanalizować informacji, którą dostajesz. Nie potrafisz się postawić w żaden sposób i zostaniesz takim, takim mikrofonem, takim stojakiem. Zostaniesz, no właśnie to miałem powiedzieć, to stojak. Stojak, taki powsze czasy. Tak, jak przejdziesz na emeryturę za 30 lat, to sobie powiesz, byłem stojakiem. A on ja bym zmienił w ogóle nazwę zawodu z dziennikarz na stojak na mikrofon. To będzie bardziej zrozumiałe, co ludzie oglądają właśnie. Tak naprawdę tam powinien stać kamerzysta i powinien być jakiś stojak z mikrofonem. I każdy, kto chce, to podchodzi i coś tam mówi. I potem się to obrabia jakoś. No to tak jest, nie? I ten, no ale po co ci dziennikarze tam latają z tym dziennikarzem? No ktoś musi trzymać ten mikrofon, no. ci... Mówię, że to jest stojak na mikrofon. Latający, wstyd, z nóżkami. Wstyd mi, naprawdę wstyd mi, bo to jest... Czy będzie wstyd? To jest mój zawód. Co, jakaś odpowiedzialność zbiorowa? To, że jesteś dziennikarzem, nie znaczy, że... Trochę tak, bo słuchaj, bo jak potem mówisz, że jesteś dziennikarzem, to potem się utożsamiają z tymi debilami, którzy chodzą po Sejmie, którzy pracują w jakichś takich... No to powiedzmy tak, to ja jestem dziennikarzem, pan to jesteś stojak. W wielkich mediach, którzy, wiesz, zarabiają 10 razy więcej ode mnie. No to pokazuje, że właściwie to, ile kto zarabia, nie ma w ogóle nic wspólnego z tym, co on robi. Jaka jest przydatność jego pracy. No widzisz, jak ty nic o życiu nie wiesz, nie? No to się ładnie wylosował. Dobra, bo powiedziałem, żeby odbierał, a nie odbierałem. Także teraz dzwońcie, teraz was odbieram. Rzeczywiście 222-195-321. 195-321, proszę. Buzka zacytuję, bo on powiedział, no, odpowiedział na pytanie o kryzys w strefie euro. Co mógł powiedzieć? Że no jest. Powiedział, że nie ma czegoś takiego jak kryzys w strefie euro. Powiedział, że jego zdaniem to nie jest kryzys. Jest to jedynie niestabilność finansowa trzech niewielkich krajów. Grecja, Irlandia, Portugalia. Niewielkich. Która nieproporcjonalnie rzutuje na negatywny wizerunek Unii na świecie. No, no to troszkę nieproporcjonalnie rzeczywiście uruchomiono nowe podwyżki. Ale fajnie, że to nie jest kryzys, to jest niestabilność finansowa, nie? Czyli... To nie jest bezrobocie, to jest czasowy niestabilność rynku pracy. Niestabilność rynku pracy. To nie jest całkowita zapaść gospodarki, to jest chwilowy niedobór towarów w sklepach. Tak, to nie jest kompletny idiota, to jest człowiek, który ma chwilowe zaburzenia przy analizie, prawda, przyczynowo-skutkowe. Nowe podatki w Unii Europejskiej, jeszcze możecie jakoś skomentować te podatki, które zamierza Unia Europejska wprowadzić. To ostatni już, na koniec ostatni podatek, który jest przez Unię Europejską, bezosobową całkowicie proponowany, to jest wprowadzić międzynarodowy, ogólnoeuropejski podatek CIT. Jak wiadomo, od firm, czyli od dochodów. A to jest głupie zupełnie, bo one sobie łatwo to omijają zupełnie, bardzo łatwo. To jest rzeczywiście prościej ominąć niż inne podatki. Aczkolwiek to ja tam nie wiem, co oni mają, wiesz, jeżeli Stany Zjednoczone potrafiły doprowadzić do upadku rynek hazardowy na świecie, ponieważ zarządziły, że żadna firma, która jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie może przeprowadzać transakcji finansowych z firmami prowadzącymi hazard poza Stanami Zjednoczonymi. I skutecznie to zrobiły. I firmy, które miały obroty głównie ze Stanów Zjednoczonych, a takich była większość, po prostu upadły. Tylko te, które się zarejestrowały w Stanach Zjednoczonych i tam odprowadzały gigantyczne podatki. I oczywiście miały koncesje. To się utrzymały. No to jeżeli coś takiego było możliwe, no to jest wiele rzeczy możliwych. No w ogóle jest wiele rzeczy możliwych. I po to też powstała kontestacja, żeby o takich rzeczach mówić i żeby na takie rzeczy reagować. Ale nie tylko takie. To może parę rzeczy o kontestacji, jako że przestaliście dzwonić, o dziwo, nagle teraz 17 okienek. Się zasłuchali albo się przestraszyli, jak ty wymyślałeś ludziom od stojaków. No, nie będę was obrażał. Nie, wy jesteście fajni. Wy jesteście fajni, ponieważ sponsorujecie kontestację. Na stronie www.kontestacja.com. Jak powiedziałem na początku, nasz model biznesowy opiera się na zasadzie co łaska. I jeżeli chcesz się dorzucić do kontestacji, to wejdź na stronę kontestacja.com. Po prawej stronie jest taka kolumna, zostań sponsorem, klikasz tam i możesz przelać dowolną kwotę, żebyśmy mogli się rozwijać, utrzymywać, bawić, robić inne fajne rzeczy. Będziesz zaraz nad bakterią. Pojawisz się tam w tym spisie, jak na przykład Tomek z Niemiec się pojawisz, jak Seku, jak uczciwyblog.pl się pojawisz, jak Co to jest uczciwyblog.pl? Nie mam bladego pojęcia, ale również się tam pojawił. Dracenis również poważną sumę dorzucił. Libertarium.pl takowoż uczyniło. No i wiele innych osób, którym bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy, ponieważ to wy utrzymujecie kontestację, a nic innego. Więc jeżeli chcesz dołączyć do tego zacnego grona ludzi, których tutaj będziemy chwalić, no nie powiem, że bezinteresownie, ale jednak chwalić. No, zawsze lepiej, jak cię chwalą, niż jak cię nie chwalą. Zawsze lepiej, jak cię interesownie się uśmiecha do ciebie sprzedawca, niż jak zupełnie bezinteresownie krzywi się na ciebie człowiek na ulicy. To wtedy wejdź na stronę kontestacja.com, po prawej stronie kliknij na linka i się dołóż do innych, bo z tego się utrzymujemy. Możecie dzwonić, ostatnia szansa, teraz 222-195-321, kontestacja.com na Skype'ie na temat podatków europejskich, albo jeżeli chcecie, to jeszcze na temat komentatorów politycznych również możecie się wypowiedzieć, jeżeli chcecie jakoś na przykład, to byłoby lepsze, zaprzeczyć tezie takiej, że dzisiejsi dziennikarze w większości to są stojaki. Może o tym w jakąś osobną audycję zrobimy zresztą. A na czacie się odezwał dziennikarz i mówi, pracuję jako dziennikarz sportowy i naprawdę czasem nie jest łatwo właściwie zareagować na bzdury opowiadane przez rozmówcę. No. Coś takiego jak trener opowiada po meczu, że jego zespół zagrał dobrze i takie tam głupoty i nie da mu się wytłumaczyć. Ja muszę powiedzieć, nie żebym miał coś prywatnie, ale że ja w ogóle nie rozumiem zawodu dziennikarza sportowego. Ponieważ szczególnie w tych momentach, kiedy oni muszą przygotować materiał z tymi piłkarzami, z tymi skoczkami, z tymi, nie wiem, bokserami i idą i oni się pytają o coś tych ludzi. I powiedz mi, po co? Po co? Żeby wiedzieć, no jak to po co, no po co. Jak się pan czuł, jak pan strzelił samobuja? Właśnie. Do dupy, no i kropka. Jak pan się czuł, kiedy dostał pan prawego sierpowego? Znaczy, ja nie wiem, o co bym pytał. Jak zamierzacie grać w dzisiejszym meczu? No, zamierzamy przegrać, wygrać. Damy z siebie wszystko. Po co wy idziecie i pytacie tych ludzi o to? No, ja... Wiecie, no, okay. Co się nie znasz przecież, może o coś innego pytają rany, nie wiadomo. Komentujcie sobie, ja przez jakiś czas byłem w redakcji sportowej w jednym dużym serwisie. Znaczy nie, ja tam nie pracowałem, byłem w jednym pokoju tylko. To mnie dziwiło. Po co ci ludzie to robią? Mnie jedyne, co mnie dziwi, to, że nie komentują od siebie tego, tylko są właśnie znowu zrobią za stojaki. Nie, no komentują chyba wyniki. Komentują? No to dobrze robią. Wyniki. Nie, komentarze są okej, w porządku. No i tylko po co się tych ludzi pytać o to? Nie? No ja nie wiem. Ja widziałem takie na przykład komentarze meczu, jak są pisane tak fajnie, subiektywnie przez kogoś opis meczu, czasami na serwisach są w trakcie, to bardzo fajnie się czyta rzeczywiście, bo tak sobie ten komentujący dobarwia elegancko na i gazecie, jego opinię. Na gazecie. No, tak. No, na gazecie.pl, tak. Muszę zareklamować tutaj rzeczywiście. Nie mam nic wspólnego bynajmniej absolutnie z tym portalem, ale relacje z meczów mają naprawdę dobre. Tekstowe relacje z meczów. I to jest właśnie przykład dobrego dziennikarstwa. Kiedy, tak, bardzo fajne. Kiedy człowiek uświadamia sobie, że nie jest automatem. Tylko, ale to ludzie też lubią czytać. Dokładnie. Więc panowie dziennikarze, ludzie lubią waszą subiektywność, o ile jest właśnie fajna i ich to jakoś kręci, że ktoś ma swoje zdanie. No. Tylko nie pytajcie się skoczków, jak dzisiaj skoczą. Jak pan dzisiaj skoczy? Nie, wygra pan dziś. Po prostu nie róbcie tego. Panie Kubica, jak pan dzisiaj pojedzie? Nie. Panie Kubica, będzie pan miał dziś wypadek? Czy nie? Czy nie? Na czterech kołach, czy nie na czterech kołach? Na zimówkach dzisiaj pan... Nie. Ile pan naleje benzyny? Kiedy pan zjedzie do boksu? To co na to pana żona? Nie róbcie tego. No to już prędzej, o żonie mogę. No to właśnie, bo to jak pan mieszka na przykład? Co pan lubi jeść? Nie? Bo jakie to, pan lody bo to lubi? Tak, to interesuje. Tak. Ale no, żeby coś mógł pomyśleć przez chwilę, bo jak ja robiłem wywiady z innymi, albo inaczej, jak ja rozmawiałem z ludźmi, którzy mówili mi, jak dziennikarze robią z nimi wywiady, to ci ludzie naprawdę chcą dziennikarzy takich, którzy im zadadzą pytania takich, których się nie spodziewają. No ja też chcę, jak ze mną robią. I oni tak naprawdę łakną takich nieszablonowych jakichś pytań, no takich, no wiecie, no żeby ich czymś zaskoczyć. Oni to naprawdę przeprowadzają wywiad już 178 raz na ten temat. No wysilcie się, no coś oryginalnego, bo jak nie, to zostaniecie takimi no, zapomnianymi osobami, których nazwiska nikt nigdy nie wspomni, będziecie sobie siedzieć na tym etacie, zarabiać... Właśnie, ja myślę, że dziennikarze właśnie tak chcą, jak ty mówisz. Trzy średnie krajowe. Oni właśnie chcą siedzieć i się nie wyróżniać. No. Może zrobimy kiedyś jakąś audycję, zaprosimy kilku dziennikarzy. I co powiemy? Nie wiem. Pytamy się, jak pan bierze tematy? nie wiem. Skąd pan bierze tematy? Skąd pan bierze? Jak pan wymyśla to? Najbardziej sztampowe pytania mu zadamy, jakie są i niech teraz on się poczuje, tak jak ten, z którymi robi wywiad. A potem zaprosimy artystę. Co pana postaje pierwsze? To? Muzyka czy tekst? Jak pan się czuł, jak pana aresztowano? Także tych pytań nie zadawajcie, zadawajcie jakieś inne. Ja się tutaj bardzo przychylam do tego, zwłaszcza jak ze mną ktoś robi wywiad, no to ludzie, to jest masakra, naprawdę. Wysilcie się trochę, no. Dla dobra tych waszych czytelników. Stoczych. Co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major woli, to Franz Makabele. Ja odbierzmy ostatni telefon. Człowiek o bardzo długim linku, mam nadzieję, że nie będzie idiotą. Cześć. Będziesz? No. Dziś agresywny. Słyszysz nas? Nie, bo tak jakiś jestem podnerwiony tymi dziennikarzami, bo to wiesz, w mojej branży. Słyszysz nas? Jesteś na antenie. Niestety. No, to dziękujemy bardzo. Też czuję, jak buczało fajnie. Tak, pięknie zabuczałeś nam na koniec. Przed milionami słuchaczy. Tylko. Pięknie się pan przedstawił. Się pan przedstawił. Dobra. To była kontestacja. Kontestacja poniedziałkowa. Jutro... Przepraszam, a tak a propos to o Żydach my nic nigdy nie mówiliśmy jeszcze. No i całe szczęście i nie będziemy. Właśnie nie wiem, to o czym tu gadać. No właśnie. I o kim? Nie będziemy. No, chyba, że chcesz bardzo. No nie, jakbym miał jakiś powód, to bym chętnie, ale nie mam. Mojsze, co ty słuchasz tyle tej kontestacji? Słucham, bo to jest koszer. Wiesz, że jest koszer. No. To zakończmy to już może w tej chwili. Może powiedzmy, że jutro nie będzie Kamila Cebulskiego. Nie. Co może już niektórych odstraszyć. Takie buu. No ale trudno, no nie będzie. Musi się spotykać tam z ważnymi ludźmi. Więc będzie, no na pewno będzie Martin. A ja będę... Tak. Być może. Zobacz. Ale nie wiem o czym jeszcze, bo coś by przydało się bardziej dziennikarskie, przedsiębiorczego. Przedsiębiorczego. Także jeżeli macie jakieś tematy, to dzwońcie, nie dzwońcie, tylko piszcie na redakcja@kontestacja.com, może coś wybierzemy jeszcze dzisiaj na przykład, albo jeszcze jutro rano i na ten temat zrobimy tak jakiś biznesowy temat. Czemu nie? My też możemy coś powiedzieć. Czasem możemy, tak. Tym bardziej, że za tydzień z kolei Kamil będzie miał bardzo ciekawego gościa, którego nazwiska nie pamiętam. ale informacja o tym się ukaże prawdopodobnie dzisiaj albo jutro na stronie kontestacja.com. To będzie... Kurczę, gdzieś mi zniknął ten... Zniknęła mi ta wiadomość, ale zwracam uwagę na tą osobę, ponieważ to bardzo będzie, myślę, że interesująca audycja. Zajawka się pojawi na naszej stronie kontestacja.com. Odwiedźcie ją i zobaczcie, kto tam jest. Będzie za tydzień będzie o 21 we wtorek. Martin, masz jakieś ogłoszenia? No, nie mam żadnych ogłoszeń. Przyjdźcie po prostu jutro posłuchać. Codziennie zresztą kontestacja na żywo o 21:00 tradycyjnie. Tak, ale nie tylko, również w innych porach będzie. Znaczy w innych porach również jest kontestacja na żywo. Między innymi mamy również jedno. Ty, a wiedziałeś, że Polska jest pod Rumunią na indeksie wolności gospodarczej przez Heritage robionym? Nie wiedziałem. I pod Kuwejtem też. Mnie inna rzecz zaskoczyła. Mnie zaskoczyła ilość dzieci, która się rodzi w Wielkiej Brytanii przez Polki rodzonych. O. I to jest... W tej chwili Polki w Wielkiej Brytanii rodzą prawie najwięcej dzieci. To znaczy, że wyprzedzają nas tylko Pakistanki. No, czyli bo właśnie ciekawie, bo statystyki polskie mówią, że Polska jest druga od końca pod względem urodzin dzieci w Europie. Druga od końca. Najmniej się rodzi w całej Europie, w Polsce. Czyli no, z tego widzę wyraźnie, że po prostu Polki wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii rodzić. Na to wychodzi. Tak, że jakby stopień dzietności nie ma nic wspólnego z narodowością, tylko jednak z państwem. O, i to by wiele wyjaśniało, że warunki życia w Polsce są na tyle nieznośne, albo na tyle być może, nie wiem, może drogie, ja nie wiem, no zresztą z jakich powodów, że tam się opłaca rodzić dzieci, a tu się nie opłaca. No, może. No, warto zbadać, a może tam dają większe zasiłki po prostu za dzieci. Ja też... No chyba o zasiłki chodzi jednak. Być może, w każdym razie jesteśmy jak Pakistańczycy i bądźmy z tego dumni, jako że Wielka Polska będzie jak Wielki Pakistan. Słuchaliście Kontestacji Radia, które znajduje się na stronie www.kontestacja.com, Radia Ludzi Wolnych. I Wielkiej Brytanii przy okazji. Między innymi. I w innych krajach też, bo każdy nadający jest w innym kraju tak naprawdę. No i kończmy to już. Dobranoc. Kończmy flaszkę i to domy. Żegna was Marcin Hugo Kosiński. I Martin Lechowicz. Dobranoc. Bye. Albert, wychodzimy!